سورة آل عمران درس نمبر 33. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولتكن منكم أمة شدي استاسنا ودي استاسنا يوردلا يدعون إلى الخير شراغواري دي خلق لرا اتباع قرآن او دو سنت خير تا اتباع قرآن او دو سنت تا ويأمرونا بالمعروف او وینا کئی خلق تا پنیکو باندے او دو ٹولو نغور نیکی آغا چی دلیل پا شریعت کی وی ویأمرونا بالمعروف وینا کئی خلق تا داغ خبری چی دلیل وی پا شریعت کی وینہاونا عن المنکر او منا کول کئی دا بدونا بدی آغا چی دلیل نوی اولئک هم المفلحون او دغه کسان دی دی کامیاب. سوره آل عمران دریم حصہ په بیان د جهاد کې او په دې کې تنظیم د پاره پنځه اصول اوس په نننی درس کې دریم قاعده او دریم اصل د پاره د تنظیم چې هغه ارکان به فعالی او د الله تبارک وتعالی کتاب او سنت ته دعوت ورکي. نو دریم قانون د پاره د تنظیم دعوت کتاب او سنت ته ولتکم منکم امه ویدی استاسنا یوډلا یدعون الی الخير چراغواړي خلکو لرا رابلی خلکو لرا خیر ته او د ټولو نغوره خیر هغه نیکی دا چې داغي په شریعت کې دلیل وي. نو کله چې د الله تبارک وتعالى دغه مسلمانان دغه مؤمنان دغه ټولګي د دې په تنظیم کې پکار دي چې دا کاری چې خلق د الله تبارک وتعالى کتاب ته په خپل هم په دې معنی برابر وي نو د دې وجنه حکم کوي چې راغواړي خلکو لرا اتباع د قران او د سنت ته ځکه چې اتباع د قرآن او د سنت دا چې په کم تنظیم کې او په کم ماحول کې نوي نو هغه ماحول په مخې ترقی نشي کولی. نو د دې لپاره ضروري خبره ده چې د الله تبارک وتعالی د کتاب دعوت او د نبی علیه السلام د سنتو دعوت وچلول شي او دا معنی ابن کثیر رحمت الله علیه کړی ده الی الخیر سمانا دعوت کتاب او سنت. ابن کثیر رحمت الله علیه د دې آیات لاندې لیکي د دې وجنا کتاب او سنت ته چې په دنیا کې کله چې د الله تبارک وتعالی د کتاب او د نبی علیه السلام د سنت او اجرا کیږي نو خلق په نیغه لار باندې رواني. د دې وجنا په نونیه کې علامه شمس الدین ابن قیم رحمت الله علیه هغه فرمایي فهزل هدا من عبده وكتابه فهما الى سبل الهدى سببان فالعلم قال الله وقال رسوله وقال الصحابه هم اولو الارفان ما العلم نسبك للخلاف سفاهه ما العلم نسبك للخلاف للخلاف سفاهة بين الرأي بين الرسول وبين رأي فلاني. هفا دي كسيدة نونية لكي فخذ الكتاب فخذ الهدى من عبده وكتابه كتهي دا واري نو دا الله دا بندنا چه نبي عليه السلام دي او دا الله دا كتابنا چه قرآن دي دا غينا هدايت واخلا فهما الى سبل هدا سببانی دا دواړه چې کوم دی هغه نیغې لارې د پاره سبب د نجات دی قرآن او سنت. فالعلم قال الله وقال رسوله وقال الصحابة هم اول الارفان علم خو هغه دی چې الله ویلی دی او دا الله پیغمبر ویلی دی او علم هغه دی چې صحابه رضوان الله اجمعین نه موږ ته نقلی او بیا وی مل علمو مل علم نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلاني تلاپا دین کی وی د پلان کی رائے او د پلان کی رائے د نبی علیہ السلام په مقابله کې بل چار لرائے لچکم دی ترجیح ورکای د بل چار رائے ل ترجیح مور کوا چې د نبی علیہ السلام رائے موجودی د نبی علیہ السلام یو سنت موجودی ته پاره مانی د بل چا طریقې مد پاسه کوا اغه طرف تداوت ورکند دی وجنه فرمایي يدعون الى الخير چرابلي خلق لرا اتباع د قران او د سنت ويامرونا بالمعروف او ويناكي د نیکو او د ټولو نغټني کی د الله تبارک وتعالى توحید دی فان التوحید راس الطاعات توحید چې کوم دی دا د ټولو نیکو جړ دی څنګه چې د ونی مثال د جړو هغه جړی مضبوطی نو هغه ونه په بره ترقی کوي او چې جړی مضبوطی نی هغه ونه ترقی نشي کولی. دغه رنګې د مسلمان دپاره بنیادی خبره دا ده چې د کې د توحید مسله د توحید چې کوم دی دا مضبوطه ای نو رابلی خلکو لره هغه معروف کارون ته نیکو ته د ټولو نه غوره نیکي هغه دا چې د الله توحید اول ورته وخای د الله معرفت یې چې نی پیژندلی نو که دی هر څوره نیکۍ کوي هغه نیکۍ په کار نه راځي اول به د الله معرفت پیژني او د پس د الله د معرفت نه بیا چې کوم دی ته نیکۍ کوي هغه به تاله پیدا درکوي او دا په دنیا کې هم ازمایشي خبره ده چې کوم یو سړی که هغه د علم بنیاد دی او که نه هغه د دنیایي کارونو څه سړی اراده کوي چې د هغې بنیاد په صحیح طریقه باندې کیښودی شي په هغې باندې بیا آبادي چې کوم دی په اسانه باندې کیږي او که بنیاد صحیح نه نو بیا هغه آبادي د خطرې سبب ګرځي. د دې وجې نه بنیادی خبره ضروری ده چې د انسان زړت کوي مسله د توحید دا کلکه او مضبوطه پرته ای. نو ځکه فرمایي ویعمرون بالمعروف د دې جومات کار بسی د دې مؤمنانو کار بسی دی برابر لی خلکو لرا وینا به کوي خلکو ته د هغې خبرو چې دلیلی وي په شریعت کې چې ان د ټولو نه غټه نیکي د الله توحید دی وینهون عن المنکر او منع کول به کوي د منکر نه او ناکاره منکر هغه شرک دی د شرک نه به خلک منع کوي او دارنګې هغه څیز چې دلیل یې په قرآن او په سنت کې نی او څوک یې کوي نو دی به ورته وایي چې دا مه کوه. ولې مه کوه؟ د دې تا سره دلیل شته نه یاره ما سره خو دلیل نشته. نو چې دلیل له سره نشته نو بیا څنګه کوي؟ نو د هغې خبرو نه به منع کول کوي چې منکر دی دلیل پی نشته د قرآن او د سنت ناکاره. واولئک هم المفلحون او دغه کسان دي دی کامیاب ډله چاته وي هغه ډله کامیابه ده چې په هغې کې دعوت کتاب او سنت ته ورکوي د الله کتاب ته او د نبی علیه السلام سنتو ته د الله کتاب ته او د پیغمبر سنتو ته. ولا تکونو مکیږئ کلذینا پشان دغه کسانو تفرقو چې جدا جدا شو واختلفو اختلاف یې وکړو من بعد ما جاءهم البينات فاستا غنا چراغ للديت دلائل واضح اولئك لهم عذاب عظيم دغه کسان چې دي د پاره عذاب دی لوی. يهود او نصوارا د خپل کتاب نه جدا شو په کور کې روان شو نو موږ له تعلیم راکئ چې اسې نه چې تاسو چرته په خپل کور کې روان شئ او د خپل کتاب چې د الله کتاب دی د هغې نه جدا شئ. د دې وجې نه امام رازي دلته لیکي رحمت الله علیه وانک اذا انصفت وای کچر تا د انصاف نه کار واغسته علمت ان اکثر علماء هذا الزمان صاروا موصوفون بهذه الصفه وای کچر تا د انصاف نه کار اخلي نو پوه شه په دې خبره باندې. امام رازی رحمت الله علیه وای چې ډیر د علماو نه په دې زمانه کې اغي په دې صفاتونو باندې رنگ شوی دی چې د الله د دین نه جدا شوی دی د الله د قران او د کتاب نه جدا شوی دی او د دې ښکارا ثبوت اغا چې چرته هم حق پرستو د حق आवाज اوچت کړي دی نو دغه مليان چې اغا د قران او د رنگ د توحید د مسلې او د شرک د مسلې په خلاف تاغي د توحید په خلاف باندې د شرک او د سنت په خلاف باندې د بدعت اغه مسلې په خلکو کې عام کوي او خوري نو ایدا دا غې د پاره مخامخ صفت ته امام رازی رحمت الله علیه کله تیر شوی دی او اوس زمانہ کما دا پاغه زمانہ کې وای چې ډېر د علماونه ا په دې صفاتونه باندې ا اغي ا دا صفاتونه خپل کړی دي کم صفاتونه چې دا الله تبارک وتعالى د يهود او د نسوارو د پار ذکر کړو چې اغي د الله د کتاب نه او د وخت پیغمبر نه او د وخت پیغمبر د طریقې نه جدا شوی وو نو اسینه چې تاسو جدا شي جدا شي نو زکه وی ولا تکونو مکی گئی کلذین تفرقوا پشان دا کسانو چې جدا شو واختلفوا او اختلاف وکړو من بعد ما جاءهم البینات پس تاغنا چراغلی و دیتا دلائل واضح ننم خلق پرکه بندی کوي او ار یو پرکی جوړول والا چې کم یو سړی پرکه بندی کوي نو د خپل پریک حمایت کوي د حکم په خلاف ماندې باغی په توې شایع کوي چې زما دا فریق د دې چې کم دینو خلق زمنګ سره زیات شي او زمنګ خبره د بل پریک ته پاس شي او هغه حکم د الله نه صرف د دې لپاره چې د خپل پریک ته حمایت لپاره هغه پیتو لګی او هغه پیتو چې کم دی د حکم نه د الله د حکم نه خلافی وګورئ نن کنه هغه خلق چې غي د الله تبارک وتعالى په دین کې هغه خبرې چې هغه د قران او د سنت نه ني هغه خلق ته بیانې چرایشي نو دا هغه خلق ته چې غي د قران او د سنت نه ځان جدا کړ نو چې د قران او د سنت نه اجازه ان جدا کا او تا تر اغلی دی الله تبارک وتعالى دا کتاب داسې را لېګلې چې نبی علی السلام ا مونږ ته په دین کې داسې یو سیز نه دی پریخې د دې وجه نه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما بقي شيء يقرب من الجنه ويبعد من النار الا وقد بين لكم نبی علی السلام داسې یو سیز نه دی پریخې دی چې هغه مونږ نږدې کوي جنت ته او لری کای من د جهنم نه مگر من ته بیان کړی دی دارنګي ابي ذر رضی الله تعالی عنه وی ترکنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا يطير ولا طائر يقلب جناحيه في الهواء الا وهو يذكرنا منه علما ابي ذر رضی الله تعالی عنه وی نشته دی یو مرغی په هوا کې چ خپل سانګونه هغه خپل سانګولو لا حرکت ورکي مگر نبی علیہ السلام مونږ ته علم چې کم دی نو دا غي نه اومه بیان کړی دی په علم کې څه شي نبی علیہ السلام مونږ د پاره علم د قران او د سنت کې نبی علیہ السلام مونږ د پاره داسې یو څه نه دی پریخې دی چې هغه زمونږ د پاره سبب د سو ګرځي چې سبب هغه زمونږ د پاره من د بل لار طرف ته دونو کو بل لار منګه ولټو بغیر دا غینه نو د نبی علی السلام لار منګه ولې نه لټو چې هغه مونږ ته هیڅ شی نه دی پریخي چې هغه زمنګ د پایدې د پاره زمنګ جنت ته د نکیدو د پاره زمنګ د نقصان نه د بچ کېدو د پاره او زمنګ نه د جهنم د لری کېدو د پاره هغه مونږ ته بیان کړی دی نو بیا مونږ نوري طریقې ولې لټو نو د دې وجه نه وای تاسو ته دلایل راغلي دي د هغه به وجود بیا اومه تاسو هغه دلایل پریږدئ او اختلاف پیدا کوي دا چې د نبی علی السلام حدیث مبارک دی چې يهود یو او یا پرکی جوړ شوو او دارنګي نسوارا دوا او یا پرکی جوړ شوو او زما امت په درې او یا پرکی جوړیږي تپوس یو شو چې کم یو با نجات والی ما عن علیه و اصحابی نبی علی السلام وی چې زپ کم دینم او زما صحابه په کم دین دي نو د دې وجنا د نبی علی السلام په طریقه باندې او د نبی علی السلام په تابعدارۍ کې کچرې مونږ دین لټو نو مونږ هغه نجات والو پرکی نه او کچرې مونږ د نبی علی السلام د تابعدارۍ پرانا کې مونږ دین اونل لټو مونږ هغه دوه یو والو پرکو والو نه نو د دې وجنا هغه پرکا لټول پکار دی چې هغه پرکا د نجات ته اغه د پاره نبی علی السلام الله پاک د قران حفاظت انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون ما نازل کړی دی او زه د حفاظت کوم او نبی علی السلام وی ترکتکم فی البیداء لیلها کنهارها لا یزیع عنها الا هالک ما تک سپین دین باندې پریخې دی تک سپین دین باندې شپه دا سدا لکه تک سپین اروز نه اوړي د دې دین نه مګر هغه سړی چې تباه شوی دی. اوس که موږ ځان د تباهۍ والاو کې اچو خو موږ به د دې دین نه چې کم دی نو بله لار لټو، ورنه الله تبارک وتعالی د دې دین حفاظت د قرآن او د سنت د نبی علیه السلام هغه تر د قیامت پورې انشاءالله دا به وي، خو بشرط دی چې موږ اختلاف پیدا نه کو او موږ دغه لار ولټو. هغه لار دا چې قرآن او سنت مه پرېږده، قرآن او سنت تابعداري اختیار کا. و اولئک اوس چې دغه خلکو چې دې ته دلایل راغلي او د هغې باوجود یې هم خلاف وکړو نو سزا وله بیانوي. و اولئک لهم عذاب عظیم، دغه کسان دې لر عذاب د لوی عذاب یې ولا ذکر کو. کم خلک چې اختلاف پیدا کوي، کم خلک چې سره د دلایلو نه اوړي بلې لار ته، د هغې دپاره عذاب لوی. یوم تبیض وجوه، په هغه ورځ چې سپین بشي مخونه، وتسود وجوه، او تور بشي مخونه. فاما الذين نرجئ كسان دي نسودت وجوههم چسپین چي تور بشي مخونه دي، اكفرتم نرتبويلي شي چي ايات اسو کوپر کړو، بعد ایمانكم پست ایمان راوړل استا سنا، فذوق العذاب نسكي عذاب بما كنتم تكفرون، په سبب داغي چوتا چوي تاسو چي کوپر کاو. يوم تبيض وجوهن، پاغ روز چسپین بشي مخونه. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ معنی کی دے آیات یوم تبیض وجوہن، یعنی یوم القیامت حین تبیض وجوہن اہل سنت والجماعة. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ معنی کی پا غرز جس پین بشی مہنا دا اہل سنت والجماعت. وز دے تفصیل چی اہل سنت والجماعت اغا سوکتی و اما اغا تفسیر کی دے، واما اهل السنه والجماعه فيقولون في كل فعل، في كل قول وفعل لم يثبت عن الصحابه. ار اغفل اهل السنه والجماعه سوقتي تيغي وي ار اغفل ار اغقول تيغا الصحابه رضوان الله اجمعين من تثابتني هو بدعه. دغسيست كم دي بدعت تشنني تكاي صحابه رضوان الله اجمعین د نبی علی السلام ملګری وو، الله ول د نبی علی السلام صحبت ورکړو، او صحابه د نبی علی السلام سره ژوند تیر کړو، داغه سره هجرت کړو، داغه سره په غزواګانو کې شریک شوی وو. حتی دا چې نبی علی السلام په یو خبره باندې په مخ مبارک کې تغیر راغی، صحابه رضوان الله اجمعین ته پته لګیدا. د دې وجنا الله تبارک وتعالى صحابه د نبی علی السلام د صحبت د پاره غوره کړی، او هغه د دې دین حفاظت ساتو، او هغه په دې دین باندې ملکونه بچی دوتری مالونه ارس چې کوم دې قربان کړی، او د الله تبارک وتعالى د دین د پاره الله غوره کړی د نبی علی السلام د صحبت د پاره. نو د دې وجنه چې د صحابه رضوان الله اجمعین نه ثابت ني، نو دا به بدعت دی، لانه لو کان خیرا لسبقونا الیه. کچره دا ته چې ورته نیکی وای او دا د صحابه نه پی ثبوت نشته او ته ورته نیکی وای، نو هغه چې کم نه کدا نیکی وای، نو هغه به دې ته زمنګ استاسو نه مخ کې وړاندې شوی، لانهم لم یترکو حصله من حصال الخير الا وقد بادروا اليها. زکه چې غید خیر کار چرته پرې خود نه دی مگر اغه ته وړاندې شوې دي. بازی وای مونږ د نیکه او خ کار کو، نو تاسو ته وکا چې دا محدث دی او کومن کول دی. محدث دی ته وای چې او کار تکای دا غی دلیل نی او ته ورته نیکی وای، دی ته محدث وای. او منقول دی ته وای چې د نبی علی السلام نه مونږ ته نکلی، نو تر له جواب راکا چې ته وایي چې زه دا نیکی کوم دا ښه کار دی، دا محدث دی او که منقول دی. نوی کار په دین کې دی نو نوی کار کوي که نه؟ د نوی کار دپاره عائشه رضی الله تعالی عنها حدیث مبارک عن عائشه رضی الله تعالی عنها قالت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیه السلام ویلی دی من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. نبی علیہ السلام وای چې چا یو نوې کار په دین کې راو باسه، من احدثا فی امرنا، چا چې زمونږ په دین کې یو نوې کار راو باسه، ها من احدث في امرنا ما ليس منه جاد النبي عليه السلام وي زمانني فهو رد ندا برد کوي او بل دا بخاري شريف بخاري شريف کې دا حديث دی په مسلم کې راځي من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد چاچی او کار وکړو عمل وکړو او په هغه عمل ما د نبی عليه السلام نه دلیل نو هغه برد کوي عبرت کوي چې دا په دین کې نه دی او دارنګي نبی عليه السلام د جمعه پرست چې په خطبه ورکوله نو په خطبه کې هغه صحابي وای چې نبی عليه السلام بداوي شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه دلاله وكل دلاله في النار شر الامور محدثاتها نوې کارونه په دین کې ها نوې کارونه په دین کې دا شر دي وشر ال ها یعنی شر الامور محدثاتها غناکار کارونه په دین کې نوې کارونه د ځان نه د ثواب جوړولې وي په دین کې نوې کارونه د ځان نه چې تورته ثواب وای دا شر دي وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه او هر یو نوې کار په دین کې بدعت دی وكل بدعه دلاله او هر یو بدعت چې کوم دی ګمړای دا وكل دلاله فی النار هر ګمړای به تاور تر راکاږي هر ګمړای هغه ور دی نو بیا به حدیث سره څه چل کای چې ته وایې دا محدث کار کوم او منقول نه دی نو چې محدث دی او ته وایې چې دا کار کوم د نیکای دی او د نبی علیہ السلام نه پی دلیل نشته نو نبی علیہ السلام وای دا خو بدعت دی او بدعت گمراهی ده او گمراهی به تا ورته راکاږي او دغه رنګ د نبی علیہ السلام په دغه حدیث کې من احدث فی امرنا ما ليس منه فهو رد چا چې په دین کې اونوي کار وکاو او زمانه نی هغه برت کوي نو چې دې رد تر واخلې او کایې وې دا مشددین راغلي د دین کې سختی کوي نو بیا خو نبی علیہ السلام حدیث ته وای دا چې کم دینو بلی ریکو دا د سختی والا حدیث دی دا سوال نه پیدا کیږي چې د نبی علیه السلام یو قول او د نبی علیه السلام یو طریقه هغه ته مسلمان لرکول سچ په سپک نظر ورته وګوري نو د دې وجنا یوم تبیض وجوه پاغرس چې سپین بشي مخونه د چا د اهل سنت والجماعت تابعدار د قران او د سنت وتسود وجوه او تور بشي مخونه د چا د هغه بدعت یانو د دې وجنا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ اغلی کی مبتدئین کا دعویٰ زبان سے کہ ہم قرآن و سنت کے متبع ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں مگر اس کے بعد بہت سے بے اصل اور باطل چیزیں دین میں شامل کر کے اصلی دین سے نکل جاتے ہیں شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ ددید لاندی لکھی چھ مبتدئین چکم خلق بدعت کئی داغی د جبې داوا دادا چې موږ د قران او د سنت تابعدار یو شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه سلیکی وې د بدعتیانو چې څوک بدعت کوي داغي دادا داوا دا چې موږ د قران او د سنت تابعدار یو او موږ په نبی علی السلام باندې ایمان راوړې دي مگر اس کے بعد بہت سی بے اصل اور باطل چیزی دین میں شامل کر کے اصلی دین سے نکل جاتے ہیں وہی ددی باوجود بیا چزان تتابیدار د نبی علیہ السلام وہی ډیر باطل خبری اغپ چ اصلی نی پ دین کی اغ دین کی رادن نہ کی او پ دین کی شامل کی دا اصلی دین ندی وتلی دا اصلی دین ندی بہر شوی دی دا سوک لکی دا د پنجپیر شیخ نے لکی دا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ لکی دا دین د پنجپیریانو نه دی دا دین د حق حق خلق دی چې کم خلق حق سره ودریږي نور که زه ته بدنامو په پتو باندې نو ان شاء الله چې الله تبارک وتعالى حقیقت راخاره کوي هغه خلک چې په پنجپیریانو په وابیانو باندې بدنامو الله حقیقت ښکاره کوي چې پنجپیریانو حق وي الله حق ښکاره کوي چې وابیانو هغه مسله د حق کوله نو حق پټیږي نه نور په ګوته نه پټیږي خو به شرط ته دی چې وخت کې چا خلاف وکړو او د خلکو په دغه تدبیرونو کې اغیر اغیر شو اغیر د پاره تاوان سبب وګرځي چې حق پرستو سره فتنه شروع کی د حق پرستو نه خلاف شروع کی د حق پرستو په خلاف باندې چې کوم نه پروپاګاندی کوي او د هغه په خلاف باندې چې کوم نه کوششونه کوي نو دته نقصان پدې باندې بیا ورسی کمر ګوله پدې کې راغی نو د دې وجنه خیال کوي چې په هغه خلکو شامل شي چې د قیامت پر از مای داغي مخونه الله تبارک وتعالى سپین کی او د هغه خلکو نه بچ شو چې داغي مخونه به تور شي هغه سوکتی چې هغه دلیل ورسره د قران او د سنت ني او خلکو ته دین ثابتای. فاما الذين سودت وجوههم نور چې هغه کسان دي چې تور بشي مخونه دي، اکفرتم بعد ایمانکم نور ته ویل شي چې تاسو کوپر کړه پس ایمان راوړل تاسو نه. مطلب دا چې سپین مخونه خدای هغه چا دي چې تابعدار د قران او د سنت دي، تور مخونه دي چا شو چې د قران او د سنت تابعدار نه دي. نو الله پاک پورته وی چې تاسو خو اول ایمان راوړیو او بیا د ایمان نه پستی بی ایمان بیا کفر کړیو. فذوق العذاب نو سکی عذاب بما کنتم تکفرون، په سبب دی هغه چې وی تاسو کفر کوونکی. الله دتا مکمل دین هغه کامل دین را لېګلو چې قران او سنت او هغه د نبی علی السلام ارشادات دا غینه واورې دي، لاړې په هغه خلکو کې شامل شوي چې بیا توبه دی او نه واسله او دنیا کې الله تعالی نه ګرځې دي. نو دا الله د عذاب هغه اورونه یو ګوره چې په قران کې کیږي، په ذوق العذاب بما کنتم تکفرون، اوس کوي عذاب په سبب دا غي چې وای تاسو کوپر کوونکی. ولتکم منکم امته وی دې تاسو نه یوړل یدعون الى الخير، چې را غواړي خلکو لپاره اتباع د قران او د سنت تا، ويأمرون بالمعروف، او وینا کوي خلکو ته دا غي نیکو چې دا غي دلیل وي په شریعت کې، وينهون عن المنكر، او منه کول دي کوي دا غي بدونه چې دا غي دلیل په قران او سنت کې نوي، او اولئک هم المفلحون، او دا کسان دي کامیاب. ولا تكونوا كالذين مكيږي په شان دا کسانو، تفرقوا چې جدا شو واختلفوا اختلاف یوکو، من بعد ما جاءهم البينات، پس تاغینا چې راغلی و دیته دلایل، و اولئک لهم عذاب عظیم، دا کسان دي لر آزاد دلوي، یوم تبيض وجوه، پاغ ورځ چې سپین بشي مخونه د تابعدار د قران او د سنت، وتسود وجوه، او تور بشي مخونه دا خلکو چې خلاف د قران او د سنت نو. فاما الذين سودت وجوههم، نور چې کسان چې تور بشي مخونه د دي، اکفرتم نور ته ویل شي چې آیا تاسو کوپر کړو بعد ایمانکم پس ایمان راوړل تاسو نه، فذوقوا العذاب نو سکی عذاب بما کنتم تکفرون، په سبب دا چې وای تاسو کوپر کوونکی.